Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia w odwrocie, zakażeń koronawirusem dziś o połowę mniej niż tydzień temu. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny pożaru w elektrowni Bełchatów. Po wyczynie Roberta Lewandowskiego jego komentarz byłby bezcenny. 15 lat temu odszedł Kazimierz Górski, trener, legenda. Epidemia w odwrocie. Mamy 1075 nowych zakażeń koronawirusem. To o połowę mniej niż tydzień temu. Zmarło 46 osób. Przekazało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Osób, które są już w pełni zaszczepione, jest w Polsce 5,5 miliona. Wczoraj preparat przyjęło ponad 230 tysięcy Polaków. Jutro oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Turcji. W planach m.in. rozmowy z prezydentem Recepem Erdoanem, współpraca w ramach NATO i podpisanie umowy na zakup bojowych dronów Bayraktar. Co jeszcze znajdzie się w agendzie wizyty? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Wizyta w Turcji ma mieć kilka fundamentalnych wymiarów, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. NATO, bezpieczeństwo, współpraca w regionie Morza Czarnego, w tym ta trójstronna polsko-rumuńsko-turecka i polsko-ukraińsko-turecka. Jest kwestia relacji Turcja-Unia Europejska, w tym kwestia problemu migracyjnego i współpraca gospodarcza europejsko-turecka, problemy polityczne na świecie. Do tego sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz na Kaukazie, a także kwestie gospodarcze i współpraca militarna. W czasie wizyty towarzyszący prezydentowi szef MON Mariusz Błaszczak podpisze umowę na zakup dronów bojowych. Kupimy 4 zestawy tureckich Bayraktarów, czyli 24 bezzałogowce. Pierwsze dotrą do polskiej armii za rok. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pragnę dbać o pamięć wszystkich bohaterów walki o wolną i suwerenną Polskę, mówi Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i kandydat na nowego prezesa IPN-u. Jak mówi, chce przekonać do siebie posłów i senatorów, którzy zdecydują o losie jego kandydatury. Z całą pewnością będę dbał i o pamięć o Romanie Dmowskim i o pamięć o Ignacym Daszyńskim, pozostając w tych kategoriach, w których mieści się służba Rzeczpospolitej. W takim spokoju czekam na posiedzenie sejmowe, uznając, że wszystkie ugrupowania, które służą wolnej i niepodległej Polsce, zobaczą we mnie kandydata. Karol Nawrocki jest jedynym zgłoszonym kandydatem. Sejm będzie głosował nad jego kandydaturą w najbliższy piątek. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny pożaru na terenie elektrowni Bełchatów. Wczoraj zapalił się tam taśmociąg do podawania węgla do jednego z bloków. W akcji uczestniczyło ponad 60 strażaków. PGE, Polska Grupa Energetyczna, zapewnia, że elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem na energię. Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii w sieci. W Kamieńcu Podolskim na zachodzie Ukrainy spadł balon z pasażerami w koszu. W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. W gondoli znajdował się pilot i 5 pasażerów. Ustalane są okoliczności zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji do tragedii doszło po tym, jak balon zahaczył koszem o linię wysokiego napięcia. W ten weekend w Kamieńcu Podolskim odbywa się festiwal balonowy. Jak mawiają, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe i patrząc na to, czego w ostatniej minucie meczu dokonał wczoraj Robert Lewandowski, trener wszechczasów Kazimierz Górski, wiedział, co mówi. 15 lat temu odszedł legendarny trener reprezentacji Polski. To pod jego wodzą nasi piłkarze święcili największe triumfy. Po remisie z Anglią na stadionie Wembley Polacy awansowali do finałów Mistrzostw Świata i weszli do piłkarskiej elity. Po latach Kazimierz Górski mówił, że był to najważniejszy mecz w dziejach polskiej piłki. Ten mecz to była specyfika w stuletniej historii piłki nożnej polskiej. Pytają się do dzisiaj, dlaczego myśmy się bronili? Ja nigdy zespół nie ustawiałem na defensywy. Broniliśmy się, bo przeciwnik był dobry. Słynne Orły Górskiego zdobyły złoty medal olimpijski w Monachium, 3 miejsce w finale Mistrzostw Świata, a także srebrny medal olimpijski w Montrealu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela burzowa, zwłaszcza w pasie od Podlasia przez Mazowsze aż po Dolny Śląsk. Przelotnie popadać może właściwie wszędzie. Od 14 stopni na północy do 18 na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Z rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 348 tysięcy firm poszkodowanych podczas pandemii otrzymało łącznie 61 miliardów złotych. To pieniądze, które każdego dnia pomagają powrócić na ścieżkę wzrostu po walce z koronawirusem. Jeżeli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, to niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Co i kiedy musisz zrobić? Na jakie umorzenie możesz liczyć? Wejdź na pfr.pl, dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza Finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Witam Państwa bardzo serdecznie. O czym dzisiaj porozmawiamy w leniwym przedpołudniu? Pomyślałam, że kiedy już można poruszać się na zewnątrz bez maseczek, to znowu wzrosło nasze zainteresowanie modą. Znowu chcemy wyglądać ładnie. Ale czy moda zmieniła się przez COVID i po COVIDzie? Czy być może polubiliśmy już te dresy i wszystkie wygodne, oversize'owe bluzy i chcemy w nich spędzić resztę czasu? Zwłaszcza, że wakacje sprzyjają takim sportowym przyjemnościom. No, pomówimy o tym, czy nasza tęsknota do elegancji wciąż w nas drzemie, czy wręcz przeciwnie. O tym z Natalią Listowską, która jest wykładowczynią mody, ale także na modzie zna się jako praktyk. Później przeniesiemy się trochę w świat miłości. Do miłości bardzo pięknie opisanej. Sylwia Kubik jest autorką powiślańskiej serii. Losy jej bohaterów związane są z wsią, z terenami wzdłuż Wisły. I właśnie tam przeżywają swoje chwile uniesień, szczęścia, czasem rozczarowania. Więc o tym, jak pięknie pisać o miłości i jak tę miłość przeżywać, z autorką w naszej audycji także pomówimy. Jakiś czas temu dotarła do mnie informacja, że jest organizowana pielgrzymka do Libanu. Pomyślałam sobie, że to taki teren, taki fragment świata, który raczej nie kojarzy się z bezpieczeństwem, a jednak ludzie tam jeżdżą. Po co? No, w Libanie oczywiście oprócz wielu wspaniałych rzeczy, które można oglądać, wielu śladów i pamiątek związanych z życiem Jezusa, jest także grób świętego Szarbela. Niektórzy otaczają tę postać wyjątkowym kultem i właśnie o Libanie i o tym świętym porozmawiamy z Maronem Mazawi, który jest przewodnikiem do Ziemi Świętej. Także takie tematy przygotowałam na dzisiaj dla Państwa, bardzo różnorodne, ale myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie w tej audycji. Na początek jednak oddaję mu się błogiemu rytmowi bossanowy. Posłuchajcie. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Upon a summer wind, a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach, down. Summer to the place that I know. No i jesteśmy, już teraz pomówimy o modzie. Zastanawiałam się właśnie, jak państwo podchodzą do mody, czy polubiliście te wygodne dresy, czy tęsknicie za garniturami, za garsonkami, wysokimi obcasami i być może nawet kapeluszami. Teraz zapraszam na rozmowę z Natalią Listowską, która na modzie się zna, pracuje w dużym przedsiębiorstwie, które modą się zajmuje, ale przede wszystkim jest wykładowczynią mody i także pisze artykuły jej poświęcone. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są pani obserwacje? Czy moda po COVID-zie i przez COVID się zmieniła? Przede wszystkim myślę, że nie możemy jeszcze chyba mówić o tym, że po COVID-zie, bo cały czas w tym jesteśmy. Natomiast przede wszystkim zmieniło się przez COVID, tak, przez pandemię. Jeszcze półtorej roku temu, kiedy ten wirus był czymś całkowicie nieznanym, stał się przede wszystkim ogromnym wyzwaniem dla wszystkich firm, między innymi dla branży fashion, która musiała bardzo szybko zareagować na potrzeby i nową sytuację życiową klientów, konsumentów. Tak, tak, no, to znaczy jak zareagowała, co zaproponowała? Tak, no przede wszystkim w bardzo krótkim czasie powstał wiodący trend homeware, tak zwana odzież domowa. Dresy, bluzki, bluzy, bluzki z krótkim rękawkiem, kapcie. Był on wiodący właśnie przez wiele miesięcy, dlatego że klienci potrzebowali wygody, funkcjonalności. Siedzieliśmy cały czas w domu, więc nikt nie potrzebował z nas sukienek, szpilek czy garniturów. No tak, a jednocześnie chcieliśmy ładnie wyglądać, no bo część aktywności jednak odbywała się przez media społecznościowe, także przez spotkania online, na Zoomach i na różne inne sposoby. Jednak tak, było nas tak. Widać, przynajmniej do połowy, więc tak, ta wygoda musiała jakoś też mieć ładną formę. Oczywiście i dlatego właśnie projektanci marki modowe zareagowały przede wszystkim różnorodnością, tak? Tych dresów, kolorów, fasonów był tak ogromny wybór, jest nadal tak ogromny wybór, że myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a nadal było to utrzymane w tej wygodzie i funkcjonalności. No ale ile można siedzieć w dresie? Czy nie zaczęły się jednak pojawiać jakieś tęsknoty i konsumentów, i nas, klientów, no i domów modowych do tego, żeby troszkę jednak powrócić w te dawne tryby? Zdecydowanie zaczęło się to zmieniać. Przez ostatnie miesiące, pracując na co dzień w agencji multibrandowej G Poland, patrzyłam właśnie, jak ten trend ewoluuje. Przede wszystkim właśnie pod kątem stylizacyjnym. Już nie mamy zwykłych dresów połączonych ze sportowymi butami. Teraz ubieramy bluzę, dresy, oversize'ową marynarkę i do tego szpilki i torebkę. Także to bardzo ewoluuje. Czyli trochę tej wygody zostało, tak? Trochę wygody zostało? Dokładnie, tak. Warto zwrócić uwagę, że nawet marki, projektanci, którzy nigdy nie mieli w swoich kolekcjach dresowej odzieży, teraz ją mają. Ale to wszystko się zmienia, bo tęsknimy za kolorem. Chcemy trochę już odejść od tych dresów. One z nami zostaną na pewno. Już myślę, że nawet na zawsze, dlatego że konsumenci pokochali je za wygodę i tą funkcjonalność, tą różnorodność. Natomiast tęsknimy właśnie za kolorem, za wzorem, za sukienkami. Nawet mogę śmiało powiedzieć, że panowie tęsknią za garniturami. Także. No to jakie będą te modne wzory na najbliższe miesiące? Myślę, że w najbliższym czasie na ulicach zobaczymy na pewno pastelowe kolory, lniane sukienki z wycięciami na brzuchu, na biodrach. Powrócą kwiaty, zostaną z nami te oversize'owe marynarki. U panów, co bardzo ciekawe, będzie królował mocny print, też właśnie pastelowe kolory. Trochę wrócimy do przeszłości i wyciągniemy z szaf koszulki polo. Także myślę, że będzie się dużo działo, dlatego że po prostu jako klienci, konsumenci bardzo tego potrzebujemy. I gdzieś w tym wszystkim ten trend homeware będzie się tam przeplatał. Joanna Bojańczyk, dziennikarka zajmująca się modą, zwykła była mawiać, że buty to szara eminencja elegancji. Dlatego o butach, w których też spore zmiany obserwujemy, a także o innych dodatkach typu torebki i kapelusze porozmawiamy za chwilę. Mnie się moda kojarzy z Włochami jednak, więc posłuchamy teraz Irene Grandi. Che cosa? Forse ho voglia di te, ma non riesco a trovare un fiammifero per guardarmi dentro. Non lo so cosa voglio, però ad ogni modo, allora cos'è tutto questo tormento che mi brucia dentro? Cos'è? Che cosa? Forse cerco qualcosa, qualcuno che mi porti via. Resto sola in città a cercarti e non riesco a trovarti un solo difetto. Che cos'ho che non va? E non riesco a dormire, continuo a rotolarmi nel letto. No dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie zmienić stylu? Natalia Listowska. Rozmawiamy o modzie, o tym, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. No, na przestrzeni lat nie było takiego roku, kiedy jakby wychodzimy z pewnego okresu bardzo, bardzo powściągliwego, jeżeli chodzi o modę, i zaczyna się nowy. Wszyscy przynajmniej mamy taką nadzieję, że zacznie się nowy. Pani Natalio, troszkę pani powiedziała już, że będą pastele, że będą kwiaty, że dresy w takich ciekawych połączeniach. Ale dodatki. Pomówmy o butach, bo przyznam się pani, że ja najchętniej ostatnio chodziłam w butach sportowych i ewentualnie czasem, kiedy miałam jakieś ważniejsze spotkanie albo jakąś wizytę bardziej oficjalną, w torebce nosiłam szpilki, które dyskretnie gdzieś tam zmieniałam przed wejściem. No ale tak cały czas nie można przecież ze szpilkami w torebce biegać. Jakie propozycje butów proponują projektanci? Tak, tu przede wszystkim jest ponownie przykład na to, jak bardzo chcemy połączyć modę z tą funkcjonalnością, i bardzo dużym trendem będą sandałki z cienkimi paseczkami na 4-centymetrowych obcasach. Jakby cały czas będziemy obracać się wokół właśnie takich 4-5 centymetrów, gdzie jest to i trochę eleganckie, ale zarazem wygodne i przede wszystkim stylowe. No to takie buty, kiedyś nazywane kaczuszkami, były już modne i ten obcas, zdaje się, o którym pani teraz mówi, on też jest tak dziwnie troszkę wykrzywiony, prawda? Tak, teraz jest rozchodzący się, jest bardziej idący w styl retro. Już nie jest takim prostym obcasem, tylko jest właśnie od dołu kwadratem. Od dołu kwadrat, do góry tak jakby się wybrzusza, chodzący jak kielisz. Się, dokładnie. Tak. Troszkę dziwne wydają się zupełnie. Wydaje mi się, że takie obcasy modne były na początku lat 90., ale w modzie wszystko już było, więc się pewnie to powtarza. Pewnie się tak powtarza, gdzieś to się cały czas przewija, a na pewno jest to dobre rozwiązanie dla pań, które na co dzień nie przepadają za wysokimi obcasami, a jednak chcą czuć się kobieco i trochę wydłużyć sobie nogę i podkreślić stylizację. No proszę, nigdy nie myślałam, że to powiem, ale zdaje się, że szpilki są passé. A teraz o torebkach troszkę pomówmy, bo też są dziwne trochę, wydaje mi się. Bardzo się zmieniły trendy, jeżeli chodzi o torebki. Już któryś sezon królują tak zwane puff bags. To są takie torebki, no można powiedzieć właśnie napuszone, takie watowane, najczęściej pikowane. I one już są z nami od kilku sezonów. Również królują torebki w stylu vintage, na ramię zakładane. I mini torebki, takie tycie, gdzie nawet telefon się nie zmieści. One są ewidentnie elementem uzupełniającym stylizację. Czyli do takiej małej torebki trzeba mieć jeszcze torebkę. Normalnie. Dokładnie. Żeby zmieścić kluczyki, telefon i inne przedmioty. No ale faktem jest, że torebka jako taka pojawiła się w modzie dość późno. Kobiety musiały sobie przez całe wieki radzić bez niej, używając do tego różnych zakamarków stroju, więc no, bywały czasy, kiedy nie były konieczne. Więc teraz torebki... wybór mamy ogromny, także... Tak, ale te maleńkie torebeczki mogą być rzeczywiście jakimś elementem, zwłaszcza, że przewieszone przez ramię, one tak troszkę rzeźbią nam sylwetkę, zaznaczają talię, podkreślają jakoś kontur ciała, więc też mają swoją funkcję upiększającą. No to jeszcze o kapeluszach powiedzmy słowo. Mnie się kapelusze bardzo podobają, ale kobiety nie chodzą w nich, zaniechały tego zwyczaju. Nie chodzą, myślę, że też po prostu jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, gdzie kobiety są na tyle odważne, żeby chodzić po ulicach w kapeluszach. Natomiast coraz bardziej ten trend się rozwija. Na wakacjach już praktycznie wszyscy zabierają kapelusze, w szczególności te z rafii. Teraz mamy trend na efekt porwanych brzegów. Także myślę, że to cały czas idzie do przodu i nadejdzie ten moment, kiedy już na ulicy normalnie na co dzień będziemy chodzić w kapeluszach, tak jak kiedyś. Powiedziała pani, że nie są na tyle odważne, żeby nosić kapelusze. Kiedyś odwagą było wyjście bez kapelusza na ulicę. Tak. Właściwie byłoby to nie do pomyślenia, jak bardzo moda się zmienia. Ale chyba faktycznie ten tempo życia i to, że kobiety poruszają się środkami komunikacji. No, czasem trudno do autobusu gdzieś tam biec, chwytając torbę, dziecko, jeszcze kapelusz na głowie, prawda? Tak. Żeby nie spadł. Myślę, że nasza pogoda nie bardzo sprzyja kapeluszom. Wiatry, deszcze, także... No tak, ale nie jest też najgorsza, bo bywają kraje, gdzie wieje znacznie silniej. Ja w każdym razie myślę, że nadchodzące wakacje będą świetnym momentem, żeby troszkę fantazji sobie dodać i jakieś ładne nakrycie głowy sprawić. Natalia Listowska, bardzo dziękuję. Mówiłyśmy bardzo dziękuję. O modzie i o tym, jak się zmieniła w czasie COVID-u. Dziękuję pani Natalio. A w związku z tym, że teraz będziemy się przenosić na Powiśle, i to nie to warszawskie Powiśle, tylko zupełnie gdzie indziej, będziemy rozmawiać z panią Sylwią Kubik, to może ta piosenka będzie bardzo a propos. Płynie Wisła. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie mija. będzie minie. Uha ha ha! Uha ha ha! Płynie Wisła, płynie odrogiem pyta, odrogiem pyta. Płynie aż do Gdańska, z morzem się przywita. Płynie aż do Gdańska, z morzem się przywita. Uha, ha, ha! Uha, ha, ha! Płynie aż do Gdańska, z morzem się przywita. Możemy się przywitać. Uha, ha, ha! Uha, ha, ha! No muszą Państwo przyznać, że dość żwawo, wartko płynie Wisła w tym utworze. To byli Niebiesko-Czarni i Wojtek Korda. A już ze mną jest przy telefonie pani Sylwia Kubik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Łączymy się z panią z Powiśla, to znaczy pani jest na Powiślu, my prawie też, ale my na tym warszawskim, a pani gdzie? A ja w regionie między Żuławami a Warmią, północ Polski. Tam właśnie znajduje się Powiśle i to tam pani mieszka i pracuje i także pisze książki, bo praca pisarki jest jakby dodatkową. Jest pani także polonistką i uczy języka polskiego. Ale o pani książkach, o serii powiślańskiej teraz pomówimy. Gdzie pani ulokowała swoich bohaterów? W małej wsi Brzozówka, właśnie na Powiślu. Jest to fikcyjna wioska, ale inspirowana oczywiście wioskami, które mnie tu otaczają. Wybrałam z nich wszystko to, co najlepsze i stworzyłam Brzozówkę. Często, kiedy czytamy książki, to bohaterką, bohaterem jest ktoś, kto ucieka z wielkiego miasta, z korporacji, ktoś, kto zaczyna życie na nowo, wybiera sobie jakiś urokliwy domek, najczęściej z tajemnicą i tam zaczyna nowe życie. Ale u pani jest inaczej, prawda? Wieś właściwie jest równorzędnym bohaterem pani opowieści. Tak, wieś jest bohaterem powieści, jest tu też bohater zbiorowy, czyli mieszkańcy wsi i w mojej serii ukazałam życie mieszkańców od środka, czyli widziane oczami rdzennych mieszkańców, nie tych napływowych, ponieważ no, chciałam pokazać, jak to wygląda z drugiej strony, jak mieszkańcy, którzy od lat mieszkają w danej wsi, postrzegają osoby przyjeżdżające i próbujące wprowadzić swoje porządki. No to właśnie, proszę powiedzieć. Jak to wygląda? Jak oceniacie mieszczuchów? Zależy, jaki to jest mieszczuch. Bo tutaj no, trzeba powiedzieć, że wszystko zależy od charakteru. To też pokazałam w serii powiślańskiej, że są osoby napływowe, które bardzo negatywnie postrzegają osoby rdzennie zamieszkujące daną wieś. Myślą stereotypami, patrzą na nich bardzo z góry, traktują tak trochę per noga, uważając za osoby gorsze, mniej wykształcone, mniej takie obyte w świecie. A są też osoby, które przyjeżdżają i próbują się zintegrować z wsią, nie krytykują, ale próbują poznać, zrozumieć, zobaczyć, jak to funkcjonuje. I takie osoby są we wsi akceptowane i no, przyłączane do tej społeczności wiejskiej. A te, które traktują tak z góry, no to co wysyłamy, to zbieramy. No, to prawda, to prawda. A czy jest jakiś taki moment z pani obserwacji, też doświadczenia i być może opisała go pani w książkach, taki moment przełamania, czyli przyjęcia tego obcego, tego mieszczucha w gronę swoich, nie wiem, zaproszenie na chrzciny, na urodziny, na jakieś wesele, czy też jakaś inna wspólna aktywność, której wykonanie właśnie wiąże się z tym przyjęciem do społeczności wiejskiej? Znaczy się chrzcina, urodziny to takie bardziej rodzinne imprezy zamknięte, więc no niechętnie zapraszamy osoby obce na takie uroczystości, ale są uroczystości, określę to jako wioskowe, czyli na przykład festy, przygotowania do uroczystości kościelnych, procesji Bożego Ciała, czy też spotkania parafialne. To są takie imprezy zamknięte, czyli dla mieszkańców tych wsi, gdzie się ci ludzie gromadzą, ale jednocześnie dające możliwość wprowadzenia nowych osób, zapoznania się z nimi i takich zawiązania bliższych relacji. Bo zaproszenie na ślub czy urodziny to tak później, jak już kogoś poznamy, ale najpierw taki pierwszy test, taki pierwszy sprawdzian to są wspólne imprezy organizowane przez mieszkańców, przygotowywane przez nich i do tych prac są zapraszani też nowi mieszkańcy. Mhm, czyli tak stopniowo, powolutku, obserwując, kto zachowuje, prawda? Co może wnieść. A proszę powiedzieć, za co pani kocha polską wieś? Ojena, za wszystko. Za wszystko. Za to, że tutaj jeszcze są tradycje, że są zwyczaje, że tu się liczy człowiek, nie pęd za karierą, za pracą, za jakimiś osiągnięciami, że można sobie przystanąć przy płocie, porozmawiać z sąsiadką, że jak coś, nie wiem, trzeba wnieść, to można zawołać sąsiada, żeby pomógł, że jak gdzieś się złapie gumę, to można zadzwonić, w sensie, no złapie się kapcia w samochodzie, można zadzwonić po sąsiada, żeby przyjechał pomóc, nie trzeba wzywać serwisu. Za zapachy, krajobrazy, smaki, za to, że tu jest tak dużo natury, takiej prawdziwej natury, nie wymuskanej, nie zaplanowanej przez architekta krajobrazu, za to, że są łąki, że są chwasty, które ja bardzo lubię zbierać, czyli za taką prostotę życia. Myślę, że tą prostotę życia też pięknie pani ujęła w książce i właśnie w prosty, bardzo trafny sposób opowiada pani o życiu, o miłości i też tak pokazuje pani swoich bohaterów, więc zaraz porozmawiamy o miłości, także proszę się przygotować do pytania na ten temat, a ja tylko zacytuję jeszcze fragment z obwolutu książki Pod naszym niebem, którą pani napisała. Z życiem jest jak z syropem z mniszka. By wyciągnąć z niego to, co najlepsze, trzeba w nim od czasu do czasu zamieszać. Więc teraz moi słuchacze zastanawiają się, czy chcieliby zamieszać w swoim życiu, czy nie. A ja zaproponuję utwór zespołu, który też chyba wynika z tęsknoty za takim wiejskim życiem i myślę, że najlepiej to widać w nazwie Kapela ze wsi Warszawa. No i tak płynie woda, woda, wodejka w utworze Kapeli ze wsi Warszawa. A ja wracam do rozmowy z panią Sylwią Kubik, teraz o miłości. Jak opisać miłość? Miłość. Miłość ciężko jest opisać, ponieważ miłość przede wszystkim się czuje. jak ją opisać? Ja myślę, że miłość widać w gestach. Nie w tym, że mówimy górnolotnie o miłości, że przekonujemy, że kogoś kochamy, tylko pokazujemy to zwykłymi, codziennymi gestami, nie wiem, zrobieniem kawy, zaproszeniem na spacer, zapytaniem takim zwykłym, jak się czujesz, czy wszystko okej. Więc myślę, że bardziej gesty niż słowa. A jak pani opisuje miłość w swoich książkach? No właśnie za pomocą gestów, za pomocą sytuacji, w jakich znajdują się bohaterowie, ponieważ uważam, że łatwiej jest pokazać miłość poprzez czyny, niż zawrzeć ją w słowach. No to prawda. To prawda, po owocach ich poznacie, tak się mówi. No niemniej jednak życie nie jest takie proste, więc wrócę do tego cytatu, który wcześniej już mówiłam o mniszku. Mniszek lekarski, Dandelion, więc żeby wydobyć z niego to, co najlepsze, trzeba czasem zamieszać. Więc czy na przykład konfrontowanie bohaterów z nową sytuacją albo z jakimś zagrożeniem sprawia, że oni są w stanie uzmysłowić sobie miłość, czy uświadomić, że kogoś kochają? Czy były takie postaci w pani książkach? Tak, były, ale to też tak jak w życiu. Gdy pojawia się zagrożenie, że możemy stracić bliską osobę, no to wtedy uzmysławiamy sobie, jak ważna jest dla nas, ile dla nas znaczy, że tak naprawdę bardzo ją kochamy. I tak też z tymi moimi bohaterami, którzy nie zawsze zdawali sobie sprawę ze swoich uczuć, w sytuacjach takich zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, gdzieś tam ta świadomość powoli do nich się przebijała. I to były różne oblicza miłości, bo zarówno miłość do dziecka, w której no, nie zawsze rodzice zdają sobie sprawę, że jej nie okazują. Bo kochają swoje dzieci, ale nie potrafią okazać tej miłości. Tak samo w związku. Wydaje nam się, że to jest oczywiste, że kochamy drugą osobę i ona o tym wie, ale swoim zachowaniem często temu przeczymy. Więc no, takie różne sytuacje, zawirowania życiowe pozwalają skonfrontować nam i uświadomić sobie, czy my swoim postępowaniem, swoim zachowaniem pokazujemy to, że naprawdę kochamy drugą osobę. Tak, myślę, że to właściwa odpowiedź. Każdy ma swoje miejsce na ziemi. To też jedna z myśli, jeden z cytatów z pani książek, który też jest tutaj wytłuszczony i zaznaczony na okładce. Myślę, że każdy ma swoje miejsce na ziemi. To piękne zdanie, bo każdy tego miejsca powinien szukać, odnaleźć, a potem czuć się w nim dobrze. Książki Sylwii Kubik, kilka. Wydawnictwo prześlę, jeśli państwo zadzwonią i zgłoszą taką chęć. 2 2 7 3. Bardzo dziękuję. Pani Sylwia Kubik dzisiaj była naszym gościem, opowiadała o pięknie polskiej wsi i o miłości, bo właściwie tym najbardziej chyba zajmujemy się w życiu, poszukiwaniem miłości i próbą bycia szczęśliwym. Czy tak, pani Sylwio? Tak, dziękuję serdecznie za zaproszenie i cieszę się bardzo, że mogłam opowiedzieć o mojej serii i przekazać wam trochę tych dobrych, pozytywnych emocji, których nam tak bardzo w dzisiejszym świecie brakuje. To prawda, to prawda. Bardzo dziękuję. Pani Sylwia Kubik była moim gościem. Za chwilkę dalsza część Leniwego Przedpołudnia. Mój gość opowiadać będzie o Libanie, ale chciałabym się na chwilkę jeszcze teraz zatrzymać przy rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy, śmierć Kazimierza Górskiego. Wcześniej koleżanka w serwisie właśnie zaznaczała, mówiła, jakim był wspaniałym trenerem, jakim był ciekawym człowiekiem, niezwykle skromnym i kochającym bliskich, rodzinę, człowiekiem, który potrafił cieszyć się życiem i zawsze wierzył. Zawsze wierzył w zwycięstwo. Do ostatniej minuty meczu można walczyć o zwycięstwo i myślę, że ta myśl jest chyba takim dobrym przewodnikiem na wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia w życiu. Dopóki możemy, powinniśmy walczyć. A opowiem państwu anegdotę, którą mnie przekazał syn pana Kazimierza Górskiego, czyli pan Dariusz Górski. Ta anegdota ma świadczyć o tym właśnie, co dla niego było ważne. Otóż pewnego dnia do skromnego mieszkanka tutaj na warszawskim Mokotowie, 60 parę metrów, przyjechał Michel Platini, aby wręczyć trenerowi jakąś nagrodę. Kiedy działacze sportowi, cała świta wprowadziła Michel Platini do jego mieszkania, do mieszkania pana Górskiego, no to tak wypił kawę, herbatę, którą poczęstowała go małżonka pana Kazimierza i zaczął się po chwili nerwowo rozglądać. Wszyscy zastanawiali się, co się stało, o co chodzi, A on był przekonany, że znajduje się w jakimś programie ukryta kamera, bo cały czas dopytywał, gdzie jest ten dom z basenem tego słynnego trenera, że to mieszkanko, w którym jest, to pewnie jakiś przypadkowy tylko etap pośredni, a tak naprawdę dojdzie czy wejdzie do jakiegoś domu pełnego luksusów. No, tak nie było. Po prostu Kazimierz, to był inny czas, ale też Kazimierz Górski miał zupełnie inne podejście do kwestii finansowych. Dla niego ważna była gra, walka, wygrana, to żeby pobudzić innych do zwycięstwa. Sprawy materialne zostawiał na boku. Taka opowieść w dniu, który jest ważny dla jego najbliższych, których serdecznie jednocześnie pozdrawiam. Berenika, wnuczka, prawnuk, także Kazimierz Górski, no i syn Dariusz. Proszę Państwa, w związku z tym, że za chwilkę rozmawiać będziemy właśnie o Libanie, o lasach cedrowych, o Byblosie, to posłuchajmy takiej oto kompozycji. Tania Cassis. To była Tania Cassis i The United Nations Chamber Music Society. Utwór nosi tytuł Islamo Christian Ave, czyli pozdrowienie islamsko-chrześcijańskie. No i chyba właśnie tak dobrze oddaje naturę Libanu, o którym teraz będziemy rozmawiać, bo to kraj, w którym żyją i wyznawcy islamu, i chrześcijanie. A teraz rozmawiamy z panem Marunem Mazawi, który mieszka w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale o Libanie wie wszystko. Proszę powiedzieć, po co warto jechać do tego kraju? Tak w 7 punktach, gdyby pan miał wymienić te najważniejsze, czy zabytki, czy miejsca kultu, to które by to były? O, dużo, dużo jest pani, można opowiadać o Libanu, czy można zwiedzać. Ale jak pani zaczynała od początku, mówiłaś o Lasy Sedry. To jest i najstarsze miejsca, które znajduje się w Libanie, obok Biblos, Lasy Sedry, które znajduje się tam, Sedr Libanski, Sedr Boży, który ma ponad 4000 lat. I mówi o Biblos, i tam zaczynała alfabet Fenicjani, noszony przez Fenicjani, jak zaczynali handel z drzewami, Sedr Libanski z faraonczynkami z Egiptu. Czyli zaraz, powoli musimy to uporządkować. Las cedrowy. Jaki on jest duży, proszę powiedzieć? Jak wysokie są te drzewa? Wysokie drzewa to jest maksymalnie do 32 metry wysokości. A do czego one były używane w starożytności? No, zrobiono łódki, transport morza. Cedr. Tak. Cedr drzewa. I była budowana pierwsza świątynia Salomona z cedr libanski. No właśnie. Stąd to drzewo święte niejako. Święty. Mhm. A Byblos, co to było za miasto? Byblos jest najstarsze miasto świata. I tam z Byblos, z port z Byblos też zaczynało handel między Fenicjanami i faraonami z Egiptu. Wtedy Fenicjanie zanieśli drzewo cedr libanski do Egiptu i zamiast dostali papirus. Aha, i ten papirus używali do tego, by zapisywać na nim właśnie Biblia. Te znaki. Tak, czyli początek alfabetu i Biblia. Alfabetu, tak jest. A teraz jak wygląda Byblos? Czy to dalej jest takie tętniące życiem miasto? Oczywiście, to jest najpiękniejsze miasto też w Libanie. Czy jest duże? Duże, no, można mówić tak nie jak chcę porównywać jak z miasta z Warszawa, to nie, to mniejsze, dużo mniejsze. Mhm. Ale Tak, bo chciałam zapytać o to, czy Pismo Święte wspomina o czymś, co związane jest z Libanem? Tak, bo jak mówiłem, też Liban to jest Zimy Święte. Jezus z apostołami, z Matki Bożej też byli w Libanie, w Tir i Sidonie. Tak, a czy są pamiątki po tamtym okresie? Oczywiście, że jest. Jakie? Jest na przykład grota, który nazywa Magduszy. Grota, który Magdusza, ale język polski, grota oczekająca, gdzie Matki Bożej czekała na Jezusa, aż wraca z Tir i Sidonie. I znalezione było w XVII wieku. Jest też Kana Galilejska w Libanie, które znaleźli, gdzie Jezus zrobił cud wina i woda do wina. Zamienił to słynne, oczywiście słynne, wszyscy znamy ten cud, początek jest na południowy cudów. Na południowy Libanu to jest na granica między Liban i Palestyną. A czy produkuje się tam wino? A, w Libanie słynny jest bardzo dobry rodzaj winy, gatunki win, jest dużo rodzajów gatunków win w Libanie. To pomówmy jeszcze chwilę o świętym Szarbelu. To jest święty, który jest może mało znany w Polsce, ale jego kult zaczyna się intensywnie szerzyć. Kim był święty Szarbel? Świętego Szarbela urodził się 8 maja 1828 roku. Miejscowość, która oddala około 25 minut jazdy od Lasy Sedr. Najwyższa mieszkająca wioska na Bliskim Wschodzie, Ba Kafra. On był michem, pustelnikiem. On całe życie pracował na winnicy. Mhm. Słucham? Z czego słynie? Święty Szarbelu? Tak. Nie, Święty Szarbel słynie z jego działania. Na cały świecie. My mówimy w Libanie, że jest najlepszy chirurgiem na ziemi. Święty Szarbel. Chociaż się Święty Szarbel cały czas mieszkał w postelnia. Postelnia pod nazwą świętego Piotra i Pawła, ale on dotarł do całego świata przez oddania dla Boga, jak on odda całe życie tylko dla Boga. A dzisiaj on jest znany również w Polsce od parę ładnych lat i działa w Polsce z cudami, ozdrawia dużych ludzi, ozdrawia ludzi, które nie tylko ozdrowienia ciało i dusza też. A proszę powiedzieć, czy teraz wyjazd do Libanu w związku z sytuacją tam na wschodzie jest bezpieczny? Oczywiście jest bezpieczny. Jak pani prosiła przed chwilą, tam piosenka Ave Maria. Połączenie było między Ave Maria i Allahu Akbar dla muzułmanów. I tak żyjemy w Libanie, w spokoju, nie mamy żadnej dyskryminacji, żyjemy w pokoju ludzi. A na Bliskim Wschodzie już było parę dni temu ten konflikt między Palestyną, między Żydami, ale wszystko skończone i warto zwiedzać Liban, to jest piękny kraj, malutki kraj, który ma zaledwie 10 452 km kwadratowe, ale Liban jest zielony, ma góry, morza. I co tylko człowieka szuka na świecie, to znajduje się w Libanie. Pan pięknie opowiada. A jak długo pan mieszka w Polsce? 20 lat. 20 lat temu wyjechał pan z Libanu i zajmuje się pracą tutaj. Tak. I też Liban też słynny z kuchni libańska. A, to proszę Pani powiedzieć, Anna. Bo taka zbliża się już pora obiadowa. To proszę nam coś tak, powiedzieć na zachętę. Pora obiadowa. Liban jest najlepsza kuchnia, powiedzmy, w Bliskim Wschodzie. Kuchnia bardzo nie są tusta, jak kuchnia polska, jak porównuje libańska kuchnia i polska kuchnia. A mamy bardzo dużo jedzenia z takim weganiem albo z baraniną też. Każdy, kto szuka taka kuchnia, znajdzie się w Libanie. A Warszawa też bardzo dobra restauracja. Mogę polecać wszystkich, którzy znajdują przez 25 lat. Aha. Warszawy. Jeśli mogę mówić tę nazwę, to już mówię. Nazwę to proszę nie mówić, natomiast wydawca programu, pan Wojtek Dorosz, zapewnia mnie, że w Libanie jest najlepszy hummus. Czy to prawda? To jest prawda. Szczera prawda. Hummus, tak? Tabuli jest, bardzo dużo różnych przekąski, ale hummus, jak mówiła pani przed chwilą, to jest najlepszy hummus, znajduje się w Libanie. Aha. No na pewno przy takiej kuchni łatwiej zachować szczupłą sylwetkę niż przy tłustej, takiej bardzo mącznej i mięsnej. To co jest podstawą Dokładnie. Kuchni libańskiej? Warzywa? Też dużo warzywa, między innymi bakłażan, petruszki, szyczorka, czyli co zrobiłem ten hummus, falafel jest bardzo dobry. Można wymienić wszystko, pani, ale teraz za mało czasu mam, aby opowiadać o tę kuchnię libańską. No widzę, że ten temat budzi w panu dużo entuzjazmu. To proszę jeszcze powiedzieć, gdyby któryś z naszych słuchaczy dał się namówić panu i chciał wybrać do Libanu, czy powinien się jakoś tam specjalnie zachowywać? Czy kobiety na przykład muszą zasłaniać twarze? Jakie tam są obyczaje? Nie. Liban to jest, jak mówili kiedyś o Liban, w latach 70., 60., 80., że to jest Szwajcaria w Bliskim Wschodzie, albo Paryż w Bliskim Wschodzie. Piękny kraj. I każda religia, jak mówiąc, jest duży liberalny. Robi co tylko chcesz, nie? Mhm, czyli wolność. Ale jeśli nie musi, jak ktoś ląduje w Libanie, musi obierać hijab albo coś, to nie. To jest kraj otwarty dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Marun Mazawi opowiadał nam o Libanie. Pomyślałam, że może taka opowieść o wakacyjnych kierunkach państwu teraz się przyda, kiedy planujecie wakacje i kiedy COVID trochę odpuścił. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, czy zadzwoniliście do wydawcy Wojtka Dorosza po książki pani Sylwii Kubik? Jeżeli nie, to jeszcze macie 2-3 minutki, aby to zrobić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że te miejsca, w które państwa zabrałam, podobały wam się. A teraz jeszcze na koniec naszego programu piosenka, która wczoraj, powiedzmy, można tak powiedzieć, nie odbiła się żadnym echem na Eurowizji. Mówią, że jest największym przegranym finału Eurowizji właśnie. To utwór reprezentowany przez Jamesa Newmana z Wielkiej Brytanii. Nie zdobył ani jednego punktu, ani od jurorów, ani od publiczności. Ciekawe, czy ma to związek z Brexitem. Myślę, że tutaj te sympatie w konkursie Eurowizji nie zawsze są muzycznie uzasadnione, ale skoro nie zabrzmiał wczoraj tam, w Rotterdamie, to zabrzmi dzisiaj, a ja żegnając się tylko podziękuję za realizację Eli Malinowskiej i Wojtkowi. Miłego, pięknego dnia. Ciekawe, co zjedzą państwo na obiad dzisiaj? Może hummus? Sometimes I know my fire burns low, but as long as you're with me, I'll never get cold. Day and night, through darkness and light, I'll never worry when you're by my side. All feelings change and seasons fade, but nothing will burn us out.